Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 maja, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. 7 członków komisji weryfikacyjnej powołał Sejm. Poparcia nie zdobył proponowany przez Nowoczesną Jerzy Meysztowicz. Sojusznicy NATO zadeklarowali zwiększenie wydatków na obronę, poinformował sekretarz generalny Jens Stoltenberg. Policja przeszukuje dom w Wigan w pobliżu Manchesteru. Wezwano saperów i ewakuowano ludzi z okolicznych posiadłości. 7 członków komisji weryfikacyjnej powołał Sejm. Poparcia nie zdobył proponowany przez Nowoczesną poseł Jerzy Meysztowicz. Według przewodniczącego komisji Patryka Jakiego powodem były, jak to określił, uwikłania reprywatyzacyjne posła. Jerzy Meysztowicz przekonywał, że po kupieniu przez niego 2 kamienic w Krakowie procedury sprawdzające wykazały, że wszystko było legalne, ale nie przekonał sejmowej większości. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zapowiedział powtórzenie wyboru jednego z członków komisji. Jutro zostanie powołana Rada Społeczna, która będzie opiniowała wszystkie decyzje komisji. Będą to przedstawiciele warszawskich stowarzyszeń, które zajmowały się sprawą reprywatyzacji. Natomiast pierwsze posiedzenie komisji weryfikacyjnej odbędzie się w poniedziałek. Sojusznicy NATO zadeklarowali, że zwiększą wydatki na obronę. Poinformował o tym sekretarz generalny Jens Stoltenberg na zakończenie szczytu sojuszu w Brukseli. Chodzi o spełnienie wymogu dotyczącego przekazywania 2% PKB na obronność. Z zadowoleniem przyjąłem, że wielu sojuszników wskazało dziś, w jaki sposób zamierza osiągnąć wyznaczony cel. Pierwsze sprawozdania mają być dokończone w grudniu tego roku i zostaną ocenione w lutym przez ministrów obrony. A polski minister obrony Antoni Macierewicz powiedział, że szczyt NATO podjął wiele ważnych decyzji, które trzeba było podjąć. Przede wszystkim wejście NATO do koalicji antyterrorystycznej. To była decyzja, która bardzo długo i trudno była przygotowywana. Były bardzo trudne dyskusje na ten temat i jak wiadomo, do ostatniego momentu nie było jasne, jakie decyzje zapadną. I tutaj rozstrzygające było przemówienie pana prezydenta Macrona, który z absolutną otwartością powiedział tak. Na zwiększenie wydatków na obronność naciska prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Wytknął dziś brak dostatecznych nakładów podczas szczytu. Z 28 krajów tylko 5 spełnia wymogi, oprócz Stanów Zjednoczonych: Polska, Wielka Brytania, Estonia i Grecja. Policja przeszukuje dom w Wigan w pobliżu Manchesteru. Na miejsce wezwano saperów i ewakuowano ludzi z okolicznych posiadłości. Wczoraj zatrzymano tam 7 podejrzanego o współudział w organizowaniu zamachu. W Wielkiej Brytanii aresztowano wcześniej 6 osób. W Libii zatrzymano brata zamachowca Hashema oraz jego ojca Ramadana. Służby prowadzą śledztwo w sprawie całej siatki terrorystycznej zaangażowanej w zamach. W Manchesterze zginęły co najmniej 22 osoby, a 119 zostało rannych. Salman Abedi zdetonował bombę po koncercie Ariany Grande w hali widowiskowej Manchester Arena. Wracamy do kraju. 46 milionów złotych do tej pory stracili polscy rolnicy z powodu późnych opadów śniegu i przymrozków. Niestety to jeszcze nie koniec, bowiem do ministerstwa wciąż napływają nowe raporty o skali zniszczeń na polach i w sadach. Dotychczas straty w uprawach stwierdzono w niemal 7400 gospodarstwach. Podsekretarz stanu w resorcie rolnictwa Rafał Romanowski. Najczęściej szkody, które wystąpiły w ostatnim okresie, dotyczyły sadowników i ogrodnictwa, mniejszej części produkcji roślinnej. Terenowe komisje pracują jeszcze w niemal 480 gminach. Po spłynięciu ich wszystkich raportów opracowana będzie forma wsparcia z budżetu państwa, dodaje wiceminister. Apelujemy do tych komisji o jak najszybszą pracę. Mają możliwość korzystania z interaktywnego protokołu, który jest zamieszczony na stronie internetowej, żeby te straty jak najszybciej wyceniać. Powierzchnię upraw objętych stratami oszacowano dotychczas na ponad 21 tysięcy hektarów. Michał Fedusio, Polskie Radio. Więcej połączeń komunikacyjnych między mniejszymi miejscowościami zapowiada Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Trwa praca nad nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Dziś wielu mieszkańców wsi i miasteczek może liczyć tylko na własny środek transportu. Pochodzimy z mniejszej miejscowości, za Nowego Dworu. Czy da się tam dojechać autobusem? Bardzo rzadko. Od poniedziałku do piątku 8 razy dziennie, a weekend praktycznie w ogóle. Przewoźnicy od wielu lat systematycznie ograniczają ofertę przewozową pomiędzy moimi miastami. Bartosz Jakubowski z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Regres transportu wpływa istotnie na jakość życia mieszkańców. W badaniach, które przeprowadzałem, brak dojazdu był najczęściej wskazywaną przyczyną rezygnacji z nawet korzystnej oferty zatrudnienia. Założenia ustawy podstawowe. Wiceminister infrastruktury i budownictwa kierownictwa Jerzy Schmidt. To jest to, aby jednostki samorządu terytorialnego miały możliwość tak organizowania przetargów, aby łączyć w jeden tak zwany pakiet komunikacyjny takie trasy, które są ewidentnie dochodowe z takimi, które są mniej dochodowe, czy czasami są wręcz deficytowe. Skarżysku, jeśli chodzi o połączenia z mniejszymi miejscowościami? Jest okej. Okay. Autobusy są często, co godzina jeżdżą. Unia Europejska oczekuje poprawy naszego transportu zbiorowego do końca przyszłego roku. To był Serwis Trójki. A teraz sport i Tomasz Gorazdowski. Bartosz Zmarzlik i Przemysław Pawlicki wygrali drugą rundę zawodów Speedway Best PS. Żużlowcy jechali na torze w Landshut w Niemczech. W finale pokonali australijsko-rosyjską parę Jason Doyle, Grigori Łoguta, która była najlepsza w fazie zasadniczej. Polacy prowadzą w klasyfikacji generalnej cyklu. Nasze siatkarki straciły pierwszego seta w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata, bo i przeciwnik był silniejszy niż poprzednie dwa zespoły. Można jednak było wymagać zwycięstwa w trzech setach, co się nie udało. Na Torwarze w Warszawie Polska pokonała Słowację 3-1, mówi Berenika Tomsia. No na pewno to nie był łatwy mecz. Słowaczki stawiały naprawdę niezły opór czasami w obronie właśnie. Też dobrze ustawiały blok. No nie wiem, myślę, że to jednak z naszej gry wynika, że nam się czasami tak blokuje wszystko. No szkoda tego jednego seta, naprawdę szkoda. Główne kandydatki do awansu, wicemistrzyni olimpijskie, siatkarki Serbii bez problemów pokonały 3-0 Czeszki, z którymi my zmierzymy się w następnym meczu. Dzisiaj pokonały Czeszki Islandię 3-0. Poważny górski etap w Giro d'Italia nic nie zmienił w klasyfikacji generalnej i liderem nadal jest Tom Dumoulin, który pilnował dziś Nairo Quintana jak pełnego portfela i nie stracił cennych sekund do Kolumbijczyka. Etap wygrał Amerykanin Van Gardener przed Hiszpanem Landą. Teraz o reformie piłki nożnej. Na początek u nas w kraju. PZPN nie zgadza się na razie na wprowadzenie nowego pomysłu w rozgrywkach Lotto Ekstraklasy. Był taki pomysł, żeby zrezygnować z dzielenia punktów po rundzie zasadniczej. Związkowi to na razie się nie podoba. Mają trwać rozmowy i symulacje. Został za to zrobiony krok, by z boiska zniknęły nieodwołalnie decyzje sędziów, które wypaczają wyniki meczów. Dziś w Warszawie dyrektor techniczny Międzynarodowej Rady Piłkarskiej David Ellery prowadził szkolenie dla naszych sędziów wprowadzania systemu VAR, czyli wideoweryfikacji. O szczegółach opowiada Zbigniew Przesmycki, szef sędziów PZPN. Jak będzie warunek spełniony, żeby wejść w ten system VAR-u, tak? Czyli karny, czyli czerwona kartka bezpośrednia, zdobycie gola. Jeżeli ten warunek będzie spełniony, to potem już wszystkie decyzje będą podjęte tak dokładnie, jak to będzie widoczne, czyli jeżeli nie ma karnego, ale jest symulacja, to dostanie żółtą. Ale żeby sprawdzić tylko, czy jest symulacja, to już nie. Ma być minimum tej ingerencji. Taka jest filozofia. Minimum ingerencji, maksimum korzyści. Pierwszy test, nie mający jednak wpływu na wynik, to będzie tylko symulacja, odbędzie się podczas niedzielnego meczu Korona Kielce Legia. Miał być najmocniejszy skład, ale nie będzie. Napoli skorzystało z regulaminu FIFA i nie zgodziło się na udział Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego w Mistrzostwach Europy do lat 21, które już niedługo odbędą się w Polsce. Włosi zgodnie z przepisami twierdzą, że mistrzostwa rozgrywane są poza oficjalnym terminem FIFA. Kluby mogą zatem odmówić zwolnienia na tę imprezę swoich piłkarzy i Napoli właśnie tak zrobiło. Jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, zwłaszcza na zachodzie możliwe przelotne deszcze, na wschodzie, na Podkarpaciu burze, na termometrach 18 stopni w Suwałkach, 19 w Gdańsku i Białymstoku, 20 w Koszalinie, Łodzi i Krakowie, 21 w Warszawie i Wrocławiu, 22 w Poznaniu, 23 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. Shut up already! Damn! Tell me who in this house know about the quake? I mean, really? Really? If you know how to rock, say yeah! Yeah! If you know how to party, say oh yeah! Oh yeah! But if you ain't hip to the rare house quake, shut up already! There's a brand new groove going round in your foggy town, and the kick drum needs to fault. You gotta rock this mother set. We gotta rock this mother set. We gonna show you what to do. To put your Anybody know about the quake? Yeah. Bullshit! You can't get up until you make the house shake. Now everybody clap your hands. Come on. Let's jam, y'all. Let's jam. Don't wait for your neighbor. Green eggs and ham. Doing the house quake. There's a brand new crew going round in your city. Housequake, and the kick drum is the ball. Housequake. Jak zwykle audycję Soul Muzyka Duszy rozpoczęliśmy nagraniem Prince'a, dzisiaj Housequake z płyty Sign of the Times. To album, który należy do ulubionych wśród audiofilii, wśród tych, którzy lubią słyszeć znakomite dźwięki. I właśnie dźwięk jest bohaterem dzisiejszego spotkania w naszym programie. Gościmy w studiu, w którym na co dzień pracuje Piotr Madziar. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W Poznaniu jeden z najsłynniejszych polskich realizatorów dźwięku, który zrobił, liczyłeś ile płyt? No tak, myślę, że ponad 200. Ponad 200 płyt. Na co dzień zajmujesz się dźwiękiem, słyszysz jeszcze, czy tak z wiekiem coraz gorzej? Słyszę, staram się słyszeć. Oszczędzam słuch, nie chodzę na głośne koncerty, nie słucham głośno w słuchawkach. Higiena musi być. Pretekstem naszego dzisiejszego spotkania jest 50. rocznica wydania w tym roku tej oto płyty. Getting better all the time. I used to get mad at my school. Can't the teachers that taught me weren't cool. Can't they're holding me down, turning me round, filling me up with your rules. I've got to admit, it's getting better. It's getting better. 1 czerwca tego roku minie 50 lat od wydania jednej z najsłynniejszych, o ile nie najsłynniejszego albumu w dziejach muzyki, Orkiestra Klubu Samotnych Serc Sierżanta Pieprza. Czy to był pierwszy album, który został nagrany na magnetofonie wielośladowym? Moim zdaniem nie. Pierwszym, ale mogę się mylić, pierwszym był Rewolwer. Od Rewolwera właściwie ja mam wrażenie, że nastąpiła radykalna zmiana w brzmieniu nagrań Beatlesów. Piotrek Metz, który jest absolutnym autorytetem dla mnie, jeśli chodzi o Beatlesów, powiedział, że to była płyta, która została nagrana na magnetofonie czterośladowym, ale na pewno nie pierwsza, która była na wielu śladach zarejestrowana. A w ogóle kiedy zaczęto nagrywać na kilku śladach? Przed zastosowaniem magnetofonów takich prawdziwych, wielośladowych, no była popularna technika dogrywania kolejnych instrumentów metodą przekopiowywania materiału z taśmy na taśmę z dokładaniem kolejnych instrumentów. Dobrze, to w takim razie powiedz mi proszę, jaką techniką zrobiłeś ten utwór? Jaka to była metoda nagrania? O, to już była poważna metoda wielośladowa, bo nagrania z tej płyty pochodzą z, tak właściwie ze ścieżki dźwiękowej programu telewizyjnego z udziałem Alex Bandu. To była rocznica powstania tej orkiestry. To zapis był już na 32 śladach, bo już dysponowałem wtedy dwiema maszynami Fostex D160 i to było nagranie z koncertu w naszej auli uniwersyteckiej, znanej zresztą słynnej sali w Polsce. Synchronicznie do obrazu miksowaliśmy materiał u Alka Maliszewskiego w jego studiu. No a po latach Alek postanowił z tego wydać płytę CD, no i jeszcze niedawno całkiem robiłem remaster płyty. A to nagranie w jaki sposób rejestrowałeś? To jest, rozumiem, nagranie studyjne. To jest nagranie studyjne z płyty autorskiej Czarka Konrada. No to było nagrywane w studiu Helenik w Poznaniu na magnetofonie wielośladowym cyfrowym. Sony Dash, magnetofon 24-ścieżkowy cyfrowy, a potem było to miksowane oczywiście już na sprzęcie analogowym. A ile mikrofonów używa się do nagłośnienia perkusji? Standardowo to jest około 8 zazwyczaj. A jak jest perkusista rozbudowany, Kiedyś miksowałem nagranie z udziałem Michała Dąbrówki, no to tam 16 śladów zajął Michał Dąbrówka, bo miał tyle po prostu klocków w zestawie. I to była ciekawostka, bo to była płyta koncertowa Edyty Górniak, którą miksowałem i tam było 32 ślady z koncertu, z czego 16 zajął Michał. I bardzo jesteś dumny z tego nagrania. Mówisz o Czarku? Tak. No, uważam, że płyta jest chyba interesująca. Dobrze, to w takim razie cofnijmy się bardzo mocno w czasie do 1941 roku. Orkiestra Duke'a Ellingtona. Jak oni to robili? Prawdopodobnie na jeden, góra dwa mikrofony. Zresztą tutaj słychać bardzo przestrzeń studia. To wynika z tego, że no, mikrofon był jednak w dużej odległości, ale dzięki tej dużej odległości są proporcje jak trzeba. W bardzo wielu sytuacjach w nagraniu, jeżeli się nagrywa duży skład całościowy, to wszystko zależy od muzyków, czy oni te proporcje między sobą utrzymują. Czyli musi być ta dyscyplina grania. Dokładnie. Dobrze, czyli oni, jeśli stali w studiu, to musieli ustawiać się w określonych planach? I to były czasy, gdzie jeszcze mikrofony w ogóle miały dookólne charakterystyki, więc można było muzyków ustawić. Co to znaczy? To znaczy, że mikrofon zbiera równomiernie ze wszystkich stron. Te składy się często ustawiało wokół mikrofonu po prostu. Pamiętam takie nagrania Billie Holiday. Są filmy nawet, kiedy stoją wszyscy wokół mikrofonu. Teraz przejdźmy do już bardziej współczesnych dźwięków. As I was motivating back in town, I saw a Cadillac sign say, no money down. So I eased on my brakes and I pulled in the drive, gunned my motor twice, then I walked inside. The dealer came to me, said, trade in your Ford and I'll put you in a car that'll eat up the road. Just tell me what you want and then sign that line and I'll have it brought down to you in an hour's time. I'm gonna get me a car and I'll be headed on down the road. Then I won't have to worry about that broken down ragged Ford. Well, mister, I want a yellow convertible, Ford Dodeville, with a Continental spare and a wide chrome wheel. I want power steering and power brakes. I want a powerful motor with a jet off take. I want air condition. I want automatic heat. I want a full Murphy bed in my back seat. I want shortwave radio. I want TV and a phone. You know I gotta talk to my baby when I'm riding alone. Chuck Berry, powiedz, jak sądzisz, jak nagrywano wówczas ten utwór? Metody były jednak ciągle uproszczone. Nie tak jak się dzisiaj w wielu wypadkach robi, że po ileś tam mikrofonów na jeden instrument, tylko raczej było to wszystko zbierane z większych odległości. Na pewno stosowano kilka mikrofonów, ale one raczej bardziej służyły do kształtowania planów całości. Częste były sytuacje, gdzie jednym mikrofonem zbierano kilka instrumentów naraz na przykład. A samą partię wokalną nagrywano oddzielnie na jednym mikrofonie? Tak, tak, tak. Raczej już w tych czasach, w takiej muzyce już jednak wokal miał oddzielny mikrofon i zespół powiedzmy miał swoich kilka. To były już takie czasy, że na pewno stosowano parawany, muzycy byli trochę rozdzielani między sobą, więc zresztą słychać, że to brzmienie jest bardziej suche. A propos parawanów, to posłuchajmy tego nagrania. To jest rok 1968, James Brown. Skomentuj proszę brzmienie tego utworu. No, on już zaczyna być współczesny. Tutaj słuchajcie, już z wielomikrofonowe ujęcia, pogłosy oczywiście sztuczne są dodane tutaj. Nie było urządzeń cyfrowych, tylko to wszystko były naturalne urządzenia czy pomieszczenia do uzyskiwania pogłosu, komory pogłosowe, płyty pogłosowe, to już wszystko było oczywiście, ale no, to jest takie dla mnie współczesne. No i przede wszystkim jak oni w punkt grają, czyli wszystko razem spowoduje, że ten utwór ma takie, a nie inne brzmienie. Podobnie jak nie wyobrażam sobie muzyki bez tego nagrania. There must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. But a joke, but you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey! Hałasu narobili za całą orkiestrę, a to przecież ilu muzyków? O, tak, ale tutaj było dużo nakładek. To już były nakładki robione. Dobrze, proszę wytłumacz. Oczywiście, żeby być dla tych Państwa, którzy nie rozpoznali, aczkolwiek nie sądzę, żeby wśród słuchaczy trójki byli tacy, All Along the Watchtower i Jimi Hendrix. To już były czasy, gdzie już stosowano nakładki, nawet właśnie metodą przegrywania międzyśladowego, no bo mając małą liczbę ścieżek, trzeba było dalej robić manewry, o których wspominałem. Czyli na przykład mając nagrane dwa ślady, przegrywało się na jeden, dokładając kolejny instrument, w ten sposób zwalniały się trzy. Zobacz proszę, jak różnią się te dwa nagrania. Jamesa Browna, którego słuchaliśmy przed chwilą, i Jimiego Hendrixa. To jest ten sam rok rejestracji, 68. Ale to są dwa różne światy muzyczne. Ale to jest inne podejście chyba, no bo tamto to było na pewno na setkę, albo powiedzmy z jakimś, no nie wiem, teoretycznie dogranym wokalem, bo na pewno nie było metodą wielokrotnych nakładek, a tutaj mamy już nakładki, które Jimmy robi. Znaczy nakładka polega na synchronicznym dograniu instrumentu do tego, co jest odtwarzane z pozostałych ścieżek. Wspominałeś o wyrównywaniu nagrań. Czy wyrównywano w tamtym czasie nagrania? No nie było jak. Dlaczego? No, nożyczkami się taśmy nie potnie i nie poprzesuwa ścieżek względem siebie. Natomiast wieloślady miały jedną bardzo ważną funkcję, mianowicie możliwość robienia tak zwanych podrzutek, które polegały na tym, że przy odtwarzaniu wszystkich ścieżek i tej ścieżki, która wymagała poprawy, w pewnym momencie się wskakiwało w zapis. W tym momencie muzyk zaczynał grać, poprawiając ten fragment, po czym się wychodziło z zapisu w odpowiednim momencie, żeby nie skasować reszty. No nie zawsze się to udawało. To wymagało bardzo sprawnego operatora magnetofonu, a poza tym trzeba pamiętać, że i to... I sprawnego muzyka. Sprawnego muzyka, a poza tym nie było wtedy czegoś takiego jak funkcja undo dzisiaj w komputerach, bo taśma raz skasowana, pozostawała skasowana i była wymiana ścieżek. No to jak się nie udało wejście, to trzeba było zacząć trochę wcześniej i wymienić więcej ścieżki, więc były te metody poprawiania nagrań. Jak coś było nierówno, to trzeba było wstrzelić się jeszcze raz, grając równo. Ciekawe, czy to nagranie koncertowe było poprawiane. Tutaj ktoś poprawiał coś? Czy po prostu... Który to jest rok? To jest rok 70. Jedna z najlepszych, moim zdaniem, jedna z najsłynniejszych płyt koncertowych wszechczasów, czyli Joe Cocker, Mad Dog and Englishman. Znakomita płyta, słynna trasa, Leon Russell. Ja myślę, że w ogóle w tamtych latach nagrania koncertowe nie były wielośladowo rejestrowane. Wielośrad analogowy miał trochę wad, przede wszystkim był ciężki i wielki. Po drugie, taśma wystarczała na 15 minut, więc albo trzeba było mieć dwa i przechodzić z jednego na drugi, albo trzeba było zatrzymywać koncert i przełożyć taśmę. Nie było tak jak teraz, że można sobie bez limitu wszystko nagrać? Nie, Nie. To no, dzisiaj przy dzisiejszych dyskach, przy wielu śladach, to można dobę nagrywać i dłużej, bez zatrzymania. Ale wtedy taśma starczała na 15 minut zapisu, na wszystkich ścieżkach na raz. Pamiętam takie sytuacje ze swojej też praktyki, że po prostu jak koncert miał być rejestrowany, to jakoś tam dawaliśmy znać z reżyserki, że kończy się taśma i wtedy konferencjer coś tam mówił i po czym dostawał informację, że już, no i zespół grał dalej. Tutaj tym konferencjerem był Joe Cocker, sam Joe Cocker. No właśnie. Ale ja podejrzewam, że to był koncert, który był nagrywany od razu stereofonicznie. Takie mam wrażenie. Mhm. No bo oczywiście, jeżeli nawet w tamtych latach koncert był rejestrowany wielośladowo, no to na pewno była możliwość wymiany jakiejś ścieżki albo dogrania czegoś, tak żeby oczywiście nie zepsuć wrażenia, że to jest koncert. Zaledwie rok później, czyli w 71, ukazał się album, który zmienił oblicze muzyki również jeśli chodzi o brzmienie. They used to be now. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows from the north and south and east. Oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be now. Oil wasted on the oceans and upon our seas. Fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. Our things ain't what they used to be. Lost more. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are alive. Oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from sand? Mercy, can't you stand? Ponad 45 lat minęło od ukazania się tej płyty. 46 prawie od jej nagrania, a brzmi po prostu znakomicie. Na czym twoim zdaniem polega fenomen tego albumu? Marvin Gaye, What's Going On, oczywiście jedna z najsłynniejszych płyt w historii muzyki. To na pewno trzeba zacząć od samej muzyki. No jest to też bardzo ładnie zmiksowane wszystko, świetnie brzmi, przestrzenne, jest szerokie. Wytwórnia Tamla Motown. Tak zostało to zrobione i to jest to jedno z charakterystycznych brzmień właśnie Tamli. Chciałbym, żebyśmy posłuchali teraz utworu, który został zarejestrowany kilka lat temu i byś go później skomentował. Proszę bardzo, mistrzu. No to jest dosyć ciekawe było zadanie, bo to był materiał warsztatów gospel zarejestrowany w olbrzymiej hali u nas na targach. U nas, czyli w Poznaniu. Tak, oczywiście, no bo jesteśmy w Poznaniu. Jesteśmy w Poznaniu cały czas w studiu, w którym pracuje Piotr Madziar, nasz dzisiejszy gość. Studio Instytutu Akustyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, które służy też do edukacji naszych studentów reżyserii dźwięku. Ale wracając do nagrania, to było nagranie też robione moim systemem, notabene już dysponując komputerami, nagrałem jeszcze na tych rejestratorach Fostexa, czyli zmieściło się to na 32 śladach. Już cyfrowo było oczywiście rejestrowane, miksery cyfrowe, ale ciekawostką jest, że tu jest 1000-osobowy chór. 1000 osób? 1000 osób było dokładnie chóru. No, solistką jest łatwo poznać, że to jest Natalia Kukulska. I no, zarejestrowane było na 32 śladach i potem zmiksowane to już w mojej pracowni. Czy ja się mylę, czy w 8 symfonii Malera chyba był chór w oryginalnym wykonaniu około 1000-osobowy, tak? Chyba tak, tak. Ale tutaj był taki, bo to był koncert finałowy tych warsztatów i jakby zostały w jeden chór zestawione wszystkie chóry, wszystkie zespoły biorące udział w tych warsztatach. Zbliżamy się do przełomu lat 70. i 80., bo wówczas, co takiego się wydarzyło? Rozpoczęła się współpraca Michaela Jacksona z Quincy Jonesem. I muzyka pop się zmieniła. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like Na czym polegał fenomen współpracy Michaela Jacksona i Quincy'ego Jonesa? Z twojego punktu widzenia oczywiście. W cieniu tych dwóch wielkich nazwisk gdzieś tam są realizatorzy czy inżynierowie dźwięku, jakby ich nazwać, którzy jakby potrafili spełnić ich oczekiwania dźwiękowe, wymyślając rozmaite patenty brzmieniowe, tak to nazwijmy, bo to wszystko polega na patentach, prawda, na jakichś tam wymyślonych technikach, czy sposobach ustawiania mikrofonów, czy użycia nietypowego różnych urządzeń, zabiegów, może to chyba z tym się wiąże. Taką ciekawostkę ci podam dzisiaj, tego utworu nie zagramy, bo wszyscy znają go na pamięć, ale czy wiesz, że pierwsze dwa takty Billie Jean, utworu, który jest absolutnie jednym z najsłynniejszych nagrań tanecznych wszechczasów, jest wolniejsze niż pozostała część utworu? Czyli sklejka. Jest wolniejsza i tego praktycznie nie słychać. Ale się czuje. DJ-e to wiedzą, bo mają bit maszyny dzisiaj i maszyny liczą bity. To teraz posłuchaj proszę i państwo drodzy, jak w kolejnym nagraniu człowiek skleja dźwięki przy pomocy gramofonu i płyty gramofonowej. album Future Shock Herbiego Hancocka, ale oprócz Hancocka to inni mieli olbrzymi wkład w ten krążek. Przede wszystkim Bill Laswell, znakomity producent nowojorczyk, który pokazał światu, że potrafi zmieniać świat muzyczny i potrafi robić rzeczy do tej pory nieosiągalne dla innych. Natomiast cichym bohaterem był DJ, który ukrywał się pod pseudonimem Grand Mixer DST. To z kolei człowiek, który pokazał światu, że gramofon jest instrumentem rytmicznym. Czy zdarzyło ci się nagrywać gramofony w studiu? Nie. Nigdy? Nie, tego nie. A co pomyślałeś sobie, kiedy pierwszy raz usłyszałeś hip-hop? No to żeś mnie zaskoczył. Cisza. Żeś mnie zaskoczył. Wiesz co, ja nawet nie pamiętam momentu, w którym pierwszy raz usłyszałem hip-hop, bo on się... A czy mogło to być to nagranie? Kiedy pierwszy raz takie dźwięki usłyszałeś. Ty, człowiek wychowany na muzyce klasycznej, nagrywający orkiestry, big bandy, zespoły jazzowe, zespoły rockowe i nagle? No, to był jakiś inny świat się otworzył po prostu. To są klocki, które są trochę poudziwniane, tak bym powiedział. Na czym polega to udziwnienie? No, na przykład jest niby stopa perkusyjna, ale z takim bardzo fajnym odbiciem, pogłosem i to jest tak, no jest to tak przetworzone mocno czasami wszystko. To są samplery. Tak. No tak. Czyli te samplery, które pojawiły się pod koniec lat 70., najpierw używano w house'ie, a później nagle pojawiła się słynna MPC-tka, która zmieniła w ogóle życie wszystkich. Ale pojawiło się też również inne brzmienie hip-hopu. Dog and Dr. Dre is at the door, ready to make an entrance, so back on up, cause you know we're about to rip shit up. Give me the microphone first so I can bust like a bubble. Compton and Long Beach together, now you know you in trouble. Ain't nothing but a G-Bang, baby. Two low-ed out niggas, so we're crazy. Death Row is the label that pays me. Unfadable, so please don't try to fade this. But back to the lecture at hand. Perfection is perfected, so I'ma let them understand. From a young G's perspective, and before me dig on a bitch, I have to find a contraceptive. You never know, she could be earning her man and learning her man, and at the same time burning her man. Now you know I ain't with that shit, lieutenant. Ain't no pussy good at... No, ładne to. Ładne? Tak. Rok 1992, czyli w czasach, kiedy u nas zespół Demono wydawał pierwsze płyty, gdzieś tam w Kalifornii Dr. Dre zrobił płytę, która znowuż brzmieniowo wyprzedziła co najmniej kilka lat cały świat. Czy zdarzyło ci się robić całą płytę dla kogoś u siebie w domu? Czy zawsze to było studio nagraniowe? Ale z rejestracją włącznie? Tak. Znaczy, twoje podejście do pracy jest takie bardzo klasyczne. Ty jesteś realizatorem. Nie jesteś muzykiem, tak? Chociaż być może jesteś, nie wiem. Znaczy, byłem, nazwijmy to. Grałem w młodości trochę na gitarach, na bębnach. Grałem ze zespoły, też miałem z kolegami jeszcze w liceum, ale potem już jakby moje drogi poszły w stronę wykształcenia na Politechnice, ale jakby mogę powiedzieć, że jestem bardziej melomanem w tej chwili. jeśli chodzi o muzykę. A zdarzyło ci się kiedyś robić bity? Nie. Tego gatunku muzycznego w zasadzie nie robiłem nigdy. Mhm. To tym bardziej ciekawi mnie twoja opinia. Powiedziałeś, że to bardzo ładne. Dr. Dre sprawił, że świat muzyczny stał się zupełnie inny i poszedł w kierunku, którym być może ani ty, ani ja wówczas nie spodziewaliśmy się, że tak to się może potoczyć dalej. Posłuchajmy. Chumps trying to waste my time. I ain't got no time to play. Gotta make moves. Never no time to play. Gotta keep working every day. Never no time to play. Gotta make moves with no delay. Gotta make moves. Never no time to play. No time to play. Gotta keep working every day. Never no time to play. I gotta make moves. Gotta make moves. Nope, I can't stop. Nope, I can't stop to talk. I gotta go, yo. Basically, I'm a brother they depend on, lean on. So now I gotta be gone. I gotta keep strong, always staying busy, kid. Cause I can never fall off. Laziness ain't getting to me. There's too much opportunity. And I'm not waiting for no one. Cause slow ones, they don't get nothing done, son. Never no time to play. Jak sądzisz, ilu mikrofonów użyto tutaj w tym utworze? No pewnie kilku. Moim zdaniem jednego lub najwyżej dwóch. Jednego, do którego nagrano oba wokale, czyli Guru i DC Lee. Pozostałe wszystkie rzeczy to jest no, oczywiście gitara podłączona przez kabelek do urządzenia nagrywającego i wszystko zostało zrobione gdzieś tam po różnych studiach, a później Guru to wszystko poskleja. No tak, czyli ale te sample trzeba było zarejestrować też. Gdzieś tam mikrofony na pewno też były. Tak uważasz? A ja sądzę, że on to wyciął z innych nagrań. A, chyba, że tak. No, ale idąc dalej za tym tropem, to na tamtych nagraniach też były użyte mikrofony, więc no można by drążyć ten temat. Dobrze, przekonałeś mnie. To skoro doszliśmy do tematu cięcia muzyki, to chciałbym ci zaprezentować tobie i państwu fragment płyty, która w całości powstała z sampli. Tam nie ma ani jednego żywego instrumentu. One, two, three, four, five. Breakdown, baby. To jest pierwsza płyta Gdzie jak świata, która w całości, Introducing tak jest zatytułowana, a zrobił ją DJ Shadow, która w całości została zrobiona z sampli. Czy ty jako inżynier dźwięku jesteś zwolennikiem robienia takiej muzyki, czy też nie? Znaczy jako inżynier dźwięku to ja zakładam, że można wszystko zrobić, tylko właśnie gdzieś ta cienka granica, która oddziela no, inaczej. Czasami się zdarzają nagrania, które się klei z iluś fragmentów. Po prostu jest montowane z iluś wersji. Czasami jest to parę taktów nawet. Takie, często to każdy realizator miał na pewno takie sytuacje i to nawet mówię o muzyce klasycznej, że na przykład na jakimś odcinku powiedzmy 10-minutowym jest 20 sklejek. Prawda? Więc można by tak powiedzieć, że to w zasadzie to już nie jest nagranie, tylko sampling. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę ten utwór, którego słuchaliśmy, to jest twórcze wykorzystanie klejenia. Po prostu, bo to nam daje nową wartość. To chyba tak trzeba to traktować. To jest nowa wartość. Czyli nie montaż, który ma za zadanie poprawić błędy muzyków, tylko montaż, który daje nową wartość muzyczną. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie do swojego studia. Dziękuję Ci za wszystkie uwagi. Mam nadzieję, że ta audycja sprawiła, że Państwo inaczej troszkę spojrzeli na proces twórczy i proces przede wszystkim produkcyjny, muzyczny. Jak ciężką pracę musi wykonać inżynier dźwięku, który tak naprawdę jest takim trochę spowiednikiem chyba czasem dla artystów, prawda? Oj tak. We wspomnieniach ma się dużo rozmaitych momentów spędzonych w studiu. Myślę, że byłby z tego niezły pamiętnik, aczkolwiek myślę, że nie do publikacji. Bardzo Ci dziękuję, życzę powodzenia i kolejnych fantastycznych nagrań. To jeszcze raz przypomnij na koniec, ile tych płyt zrobiłeś już? No tak, myślę, że ponad 200 dobrze. Piotr Madzier, legenda. To była audycja Soul Muzyka Duszy, dzisiaj nagrana wyjątkowo w Poznaniu. Za uwagę dziękuję, Hirek Wrona. Do usłyszenia. A na zakończenie dla Państwa i dla Ciebie, Piotrze, coś starego, dobrego, funkowego do tańca i do posłuchania.